Яны абодва памкнуліся да следу. Там непадалёк знайшлі і яшчэ нешта, а менавіта металічны гузік. Сухта моўчкі паказаў на гузік і, пакінуўшы дразда, пайшоў па следзе. За ім сапучы рушылі яшчэ два памочнікі, што паспелі падбегчы сюды ад паляны. Дазнавальнік у думках пахваліў сябе, што рушыў дарогу, як толькі даведаўся аб здарэнні, не чакаючы ані гадзіны. Пакуль ганцы з Ліды дабіраліся да Вільні, пакуль сам ён дамчаўся да замка ў Лідзе ды пагаварыў з кашталянам, а пасля ірвануўся сюды з памагатымі, пайшоў пяты дзень зрабавання. Добра, што не было моцных дажджоў, а імжа, што тачылася з неба, таксама пачалася толькі з сённяшняй раніцы. След часам губляўся. Гэтыя дні паспелі ўжо выпрастаць прымятую траву, крыху зацягнуць вырваныя кавалкі прухкага зялёнага моху. Моцны, як вяроўкі зіраза, вілася паверх ігліцы. Аднак следчы кожны раз знаходзіў шлях некага, хто тут не ішоў. Поўз. Сляды таго, што тут адбылося, пятляючы, няўхільна вялі яго да дуба. Пад выворотнем пясок захаваўся сухім, і можна было разгледзець выразныя сляды чалавечых рук і ног, а таксама выбоіну ад галавы. Абышоўшы вакол дуба, схіліўшыся над зямлёй, Сухта адшукаў ланцужок глыбокіх ямак скачкоў, якія падымаліся са схілу. Некалькі з іх выразна выдзяляліся на зямлі. Гэткія сляды робяць не лапці, не поршні, а толькі боты. Боты на добрай падэшве не надта вялікага памеру. «Агледзьце ўсе дрэвы, усю галусь, галусь вецце!» Кінуў памочнікам і амаль паўзучы пакрыўся па скачках, якія вялі назад туды, адкуль прыйшоў ён сам. Калі ж пасля доўгіх поўзанняў пошукаў ён знайшоў паляну, вочкі яго блішчэлі захапленнем і зацятасцю паляўнічага, калі ён выходзіў на патрэбны след. «Адзін з дваіх!» прашаптаў ён, каторы, Гердзень ці Даніла. Увечары, вярнуўшыся ў Ліду разам з памочнікам Драздом, ён сядзеў у прызамкавай карчомцы. Усе ў карчме ўжо ведалі, што чужынцы прыехалі з самой Вільні, каб даследаваць забойства ахоўніку і рабаванне куфра з каштоўнасцямі. Таму спачатку людзі толькі назіралі збоку, як ядуць і п'юць прыезджыя. Але затым выжлуктанае піва дадало людзям смеласці, і да Сухты пачалі падыходзіць зямяне. Менавіта на гэта разлічвалі дазнавальнікі, таму і адправіліся вечараць у карчму, адмовіўшыся ад гасціннасці кашталяна. Нідзе так не ахвочы да словаў чалавек, як там, дзе ён разам з іншымі вышынковае хмельнае пітво. Паступова каля прыезджых сабраўся натоўп, і кожны выказваў свае думкі наконт здарэння, так што падыходзіла да поўначы, калі следчы нарэшце выправіўся ў пакоі, які адвёў ім кашталян. У галаве яго гудзела звесткі, якія за хвотай накідалі ім у карчме, вяліся вакол галавы, як надакучныя мухі. На замчышчы ўсё спала, толькі вартавыя мерна хадзілі каля брамы. Іхнія крокі гулка аддаваліся ля калодзежа, што месціўся ўнутры двара, і нібы адштурхоўваючыся ад сцену, вярталіся зноў да варотаў. Дрозд адстаў, гаворачы яшчэ з нейкім славалюбным месцічам, і Сухта прыйшоў па двары адзін, асветлены смалякамі, што кідалі няроўныя цені на драўляныя прыбудовы ля ўсходняй сцяны. У адну з іх ён зайшоў, марачы толькі легчы на ложак і заплюшчыць вочы. Назаўтра заставалася яшчэ процьма розных спраў, бо размовы з замкавымі людзьмі яшчэ і не пачыналіся. Учора, ледзь прыехаўшы, ён спяшаўся на месца здарэння. І недарэмна. Пярліна якраз на тым месцы, дзе нехта дапоўз да дарогі, была важнай следчай знаходкай. Трэба таксама дазнацца, якія гузікі маглі быць на адзенні Герценя ці Данілы. І яшчэ у канцы калідору, што пахнуў свежай драўнінай, на яго пасунулася чыясьці белая, як прывід, постаць. Возны схапіўся за тонкі кінжал мізерыкордыю, з якім быў неразлучны. «Хто тут?» «Гэта я, маці Данілы, таго, каго вы зараз шукаеце?» Прашылясцела насустрач, і ў дрыготкім святле светляка, што матляўся ў зажыме за яго спіной, сухта ўбачыў не старую яшчэ кабету ў доўгай сукні і камізэльцы з белай навіткай на галаве. З ёй маці зніклага Данілы і жонкай забітага сокала ён збіраўся гаварыць у самую апошнюю чаргу. Маці заўсёды будуць абараняць сваіх сыноў. «Чаго ты тут? Хачу толькі запытацца дзеля рода і парадзіх. Ці вы штосьці знайшлі?» «Род і парадзіхі. Старадаўнія славянскія багі плоднасці. Што і знайшоў, дык табе не скажу. Я хачу ведаць адно, толькі адно, ці жывы, хаця мой сын?» «Адкуль жа мне ведаць?» – парбурчаў сухта, трохі аслабіўшы кулак, што сціскаў кінжал. «Вось знойдзем, тады высветлім, хто забіваў. Твайго мужа, між іншым, таксама, мой хлопчык, не такі», – застагнала яна. «Ён не выдзерца, не, ён не рабаўнік і любіць». «Любіў», – паправіла она, – «бацьку, ён не мог яго прадаць». Сухта ўздыхнуў, і прадавалі, і забівалі, і пераступалі праз самыя страшныя клятвы, не баючыся ні багоў, ні людзей. І плакалі маці, малжонкі, дочкі, і раўлі, як быкі, ашуканыя мужы ці бацькі. Ён нагледзеўся на той удосталь, таму не верыў нікому. Аднак гэтая кабеціна магла яму дапамагчы, і як ён сам не даўмеўся, папракнуў ён сябе, адклаў на заўтра, трэба было высветліць тое сёння. «Якія гузікі былі на каптане твайго сына? Ён жа быў у каптане?» «Так, я сама прасіла майстра нашыць на той каптан палосы ад свяшчэннага дзіка». «Дык якія былі гузікі?» «А, гузікі, металічныя, якія ж яшчэ? А ў Герценя?» «У Герценя? Не памятаю. Вось у сокала?» «У сокала не трэба. У што быў абуты твой Даніла?» Няшчасці іншых, нягледзячы на яго суровасць і вопыт, усё яшчэ выклікала ў ім спагаду. І як не спачуваць, калі вось такія глыбокія, спакутаваныя вочы глядзяць на цябе з болем і надзеяй. Яна страціла мужа, але спадзяецца, што жывы адзіны сын. Ёй не пазайздросціш. Шмат якія лідскія людзі вераць, што сын мог забіць бацьку і схавацца разам са скарбам і сваім хаўруснікам. Яна глядзела няўцямна, і ён прыкрыкнуў: «У што быў абуты? Што было ў яго на нагах?» «Ён у боты, у добрыя казловыя боты». «А старыя боты ёсць? Нясі іх сюды». «Боты?» Яна не разумела. «А навошта? Боты ў яго болей няма, толькі лапці і поршні». «Нясі лапаць ці поршень, усё роўна». «Не патрэбны памер нагі», — рыкнуў ён. «І не пытайся болей ні аб чым». «Зараз нясу». Яна прыжмыгнула мімо яго на дзвярэй і выскачыла, нібы растварыўшыся ў цемры. Ён вздыхнуў, зноў выйшаў з прыбудовы. На цёмным вераснёўскім небе ярка гарэлі стажары. Мілавіца ж, зорка багіні лялі, як зачапілася за бляшаны караблік на флюгеры вежы і мракотна міргала з невымернай для смяротнага чалавека вышыні. І сухце таксама стала маркотна і скрушна на душы. Можа, усё ж трэба было пачакаць да заўтра, каб сёння адпачыць як след, але заўтра яго закруцяць справы, клопаты, версіі, а сёння ён патрымае ў руках прадмет, які належаў чалавеку, якога шукае, і загадае сабе сон. Калі добра настроіцца на ўсё тое, што бачыў і чуў за дзень, то, магчыма, вешчы сон і сапраўды прыйдзе да яго, і многае стане зразумелым. Не часта, але такое з ім бывала. Нібы рэчы, якія ён кранаў, самі пачыналі гаварыць аб тым, што з імі здарылася. Але для гэтага трэба было ўсёй душой паспачуваць некаму, якось зараз гэтай няшчаснай кабеце, чая душа з магутнай сілай любові да сына прасіла яго знайсці і разабрацца. І ён цярпліва, не гледзячы на стому, чакаў і думаў. Трэба было загадаць, каб такі ж лапаць ці поршень забралі з хаты Гердзіня. Таму што нехта з іх, ці Даніла, ці Гердзінь, не быў наводчыкам на скар. Ён сам бег ад стрэлу, як загнаны заяц, ён, сцякаючы крывёй, прыпоўз да дарогі, і яго падабраў вазок, у якім сядзела багатая пані, якая носіць абшыты пярлінамі галаўны ўбор. Ён ужо не сумняваўся, што след уцікача, якога падабрала карэта, супадзе менавіта з Данілавым абуткам. Але гэта праверыць заўтра яго памочнікі. Узгадваючы аядашчыка і спатыкаючыся, прыйшоў брама яго памочнік Дрозд. Вартавы пільна агледзеў яго, каб не памыліцца. Сухта не стаў шмат размаўляць з дзецюком. Усё раскажа яму, калі той прачнецца і вытхне з сябе сляды добрай чвэрткі бочкі, з якой карчмар цадзіў і цадзіў цёмнае піва, якое ў людзе варыць, аказваецца, лепей, чым у самой вільні.